Mark Kohn, dwukrotnie z płyty sprzed, niech policzę, 91, to ile lat temu był? 33? Nie, no, chyba nie. Tak, 33 lata temu. Mark Kohn wtedy debiutował. Wciąż nagrywa płyty, wciąż koncertuje, głównie w Stanach Zjednoczonych. Mądre piosenki pisał od zawsze. Dziś takie dwie w audycji, mało obiektywnie, w trójce. I wracamy do muzycznego kalendarza. Znów na tę kartkę z datą 19 dzień lipca. Thank you. Stefan Nowakowski, basista zespołu Jazz Pospolita, obchodzi urodziny. I dziś Jazz Pospolita z poprzednich płyt, choć tak, przecież w ubiegłym roku, 2023, ukazał się album Obiekt i to przy okazji promocji właśnie tej płyty miałem przyjemność posłuchać tej muzyki na żywo w skierniewickim klubie jazzowym Swing. A Jazz Pospolita, no tak jak patrzę na dyskografię zespołu, to z taką regularnością co 2-3 lata wydaje nowe albumy. Więc na ten kolejny pewnie jeszcze przyjdzie czas poczekać. Jeśli Państwo znajdą w okolicy plakat zapraszający na koncert zespołu, proszę się nie wahać ani chwili, bo to jest spotkanie, które potem długo się pamięta. Tak jest w przypadku tego właśnie zespołu. Stefan Nowakowski, jubilat, za chwilę z kolegami raz jeszcze, choć znów to będzie nagranie starsze, nie z tego najnowszego albumu Obiekt. Za nami utwór Przypływ, a przed nami Pies. zespół Jazz Pospolita i nagranie zatytułowane Pies. Stefan Nowakowski, Michał Milczarek, Wojtek Sobura, Miłosz Oleniecki. To obecny skład zespołu. Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło, bo zmian, trzeba przyznać, w przypadku Jazz Pospolitej było mnóstwo, no ale mam nadzieję, że wciąż właśnie Nowakowski, Milczarek, Sobura i Oleniecki tworzą zespół Jazz Pospolita. 24 minuty po pierwszej, po tej porcji muzyki starszej, teraz utwory z płyty, której jeszcze nie ma, ale wkrótce już się ukaże. A już wam mało obiektywnie w trójce dzisiaj. Fabio Rojas i jego album najnowszy. Thank you. Paso Atlas i wcześniej Atlas. Dwa utwory z płyty Perseverance, która ukaże się 19 września. Fabio Rojas to jest wenezuelski perkusista, kompozytor muzyki filmowej, pedagog, który od 14 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i to tam pracuje, nagrywa. A ta płyta wrześniowa powstała w składzie Leader, także autor kompozycji na perkusji. Greg Osby na saksofonie altowym, Gustavo D'Amico na tenorze, sopranie i flecie, Kevin Harris na fortepianie i Rhodesie oraz Osmar Okuma na kontrabasie i gitarze basowej. Perseverance to płyta Fabia Rojasa. Myślę, że do tego albumu jeszcze w audycji Mało Obiektywnie wrócimy nie raz. Jeszcze pewnie przed premierą, która przypomnę 19 września. Teraz wracamy do kraju, dokładnie na nadpolskie morze, do Trójmiasta. Dominik Kisiel z nowej płyty. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miłość i przemiana. Dwa utwory z nowej płyty Dominika Kisiela Pieśni. Album miał niedawno premierę podczas festiwalu Jazz Jantar. Za 10 minut druga i czas się żegnać. Szybko nam minęły te dwie godziny. Irena Dan, Mariusz Owczarek, bardzo Państwu dziękujemy za te wspólne minuty na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I zamykamy to spotkanie, tak jak otwieraliśmy, letnim remanentem płytowym. Tym razem to Joshua Cadison z płyty Delilah Blue, tytułowy utwór z 95 roku. Do usłyszenia we wtorkowej tonacji trójki. burns itself out in a crushed up Coca-Cola can ashtray. In front of a busted up old mirror, Delilah Blue is checking out his tired sachet. Getting bored or just disappointed with his own reflection, he waves it all away. Talking to his good friend Black-Eyed Susan, he says, maybe we should go out west, get a tan and fake the rest. This old life is just a test, just a test anyhow. Then back to his own reflection, he says, oh, the Lila Blue, what do we do now? And the night manager of the Stardust Motel is banging louder on number seven's door, saying if you two queens don't pay up for all last week, you can't stay here no more. Delilah laughs as Black-Eyed Susan says, silly bitch, such a bore. In a while they know she'll walk away. It's just a drunken game she likes to play. Besides, she knows they always pay. They always pay somehow. And oh, Lila Blue, what do we do now? Cause this old dancer always knew we'd make it through the Lila Blue. Delilah's in the bathtub now and it's Black-Eyed Susan's turn to ramble. President of the United States is on TV telling everybody the country's doing fine. Well, he must be talking about some other country, cause honey, sure as hell ain't talking about mine. Wish I could strut up to the White House steps and show the Temple Dragon, say, brother, can you spare a dime? Hey, Miss D, I could always pawn that Jane Mansfield thing. How much cash you think that old rag could bring? My ruby red dress I used to wear to sing, back when they'd whistle and they'd wag. Oh, the Lila Blue, what do we do now? This old dancer never had a day. Cause this old dancer always knew we'd make it through the light of blue. Does the year 2000 ever scare ya? Cause it's coming up so fast. This getting older thing seems to be more about just learning how to last. flipping through my old phone book to light up all our mad, mad friends. We were such a cast. What do I keep this old doggy thing for? Most our friends ain't even here no more. I'm feeling lonely as a ghost town whore, left still standing up somehow. And oh, Lila Blue, what do we do now? With a towel turban on his head, Lila Blue appears in a golden aura of bathroom lights. Tell you a little secret, Susan, I learned a long, long time ago. It's kept me on my feet all these years. High heels too, I got the strap marks to show. You can take it or you can leave it. Oh baby, guess I don't really know. But it seems to me, between the blues we cannot name and all the rage we try to take, we're only pawns in our own game. Try not to let it wrinkle your pretty brow. And just before it cuts the light, he catches his own reflection in the mirror, smiles at the sight. Try not to let it wrinkle your pretty little brown. And oh, the light of blue, what do we do of you done flown away, but don't let anybody ever say this old dancer never had a day. 'Cause this old dancer always knew we'd make it through. Oh, Delilah, anybody ever see this old dancer never had a day. This old dancer thought she knew we'd make it through. Oh, this old dancer thought she knew the lie of love. What do we do now? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.